/rodzina. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Nie ma rozstrzygnięcia w sprawie orzekania przez Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie. Rozprawę przesunięto do września. Kontynuację rządowego programu inwestycji strategicznych i pieniądze dla samorządów zapowiada premier. Strażacy z Wielkopolski polecą, żeby gasić pożary lasów w Grecji. Trybunał Konstytucyjny przerwał rozprawę w sprawie braku możliwości rozpoznania sprawy przez Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie przy udziale 11 sędziów Trybunału w sytuacji odmowy orzekania przez mniejszość składu. Rozstrzygał o tym 5-osobowy skład. Trybunał wyznaczył nowy termin rozprawy na 7 września. Jest to spowodowane koniecznością złożenia przez Sejm stanowiska w tej sprawie. Sędziowie wyznaczyli na to 3-tygodniowy termin. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kontynuację rządowego programu inwestycji strategicznych. Deklaracja padła w czasie konferencji samorządowej w Makowie Podhalańskim w Małopolsce. Kontynuacja rządowego programu inwestycji strategicznych to od 25 do 30 miliardów złotych wsparcia na lokalne przedsięwzięcia, podkreślał premier Mateusz Morawiecki. Otwieramy nowy, wielki, to będzie największy nabór ze wszystkich, jakie do tej pory zrobiliśmy. Premier deklarował uproszczenie wniosków o dotacje w ramach programu dla samorządowców. Zaznaczał, że dzięki poprzedniej edycji programu udało się zrealizować 25 tysięcy przedsięwzięć. Tutaj basen, tutaj szkoła wyremontowana, tutaj żłobek wybudowany, a gdzie indziej jeszcze szpital i nowoczesny sprzęt. Premier dodawał, że w ciągu najbliższych 2 lub 3 tygodni do samorządów powinny trafić pieniądze w ramach rekompensaty za utracone dochody PIT. Paweł Pawlica, Polskie Radio. 67 strażaków z Wielkopolski wesprze swoich kolegów w Grecji, którzy już drugi tydzień zmagają się z ogromnymi pożarami. Temperatury w Grecji przekraczają 40 stopni Celsjusza. Pożary wybuchły w okolicach Aten. Ewakuowano mieszkańców nadmorskich miejscowości. To kolejna misja wielkopolskich strażaków w ostatnich latach. Strażacy wyruszyli z Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie odbyła się odprawa z wielkopolskim komendantem Jarosławem Zamelczyńskim. Trzeba powiedzieć, że to nie jest pierwsza, bo już byliśmy przecież w Szwecji. Także to jest już 4. misja. Grecja, Francja, teraz znowu Grecja. Także 4. misja. Jest to na pewno wyróżnienie. Bardzo ważne też jest to, że praktycznie po godzinie, kiedy dostaliśmy informację i rozesłaliśmy informację, że potrzebujemy strażaków chętnych do wyjazdu na misję, to zgłosiło się 135 strażaków. Także naprawdę to zaangażowanie jest ogromne. Szczególnie, że trzeba pamiętać, że jest to też sezon letni, sezon urlopowy, jednak strażacy zgłosili pełną gotowość do takiego wyjazdu. Z Ostrowa wyjechało 12 wozów strażackich, które służą nie tylko do gaszenia pożarów, ale także będą w najbliższych dniach stanowiły całe zaplecze logistyczne. Rosyjski ostrzał uszkodził infrastrukturę portową w Odessie. Rosjanie w nocy atakowali miasto nad Morzem Czarnym za pomocą rakiet i dronów. O szczegółach Paweł Buszko. Odeska Państwowa Administracja Obwodowa poinformowała, że w wyniku nocnego ostrzału uszkodzony został terminal zbożowy i olejowy portu. Spadły tam rakiety Onyx i H-22. W porcie wybuchły pożary. W obwodzie odeskim pociski trafiły w magazyny, również powodując pożary. Odłamki strąconej rakiety uszkodziły budynki mieszkalne. Atak na odeską infrastrukturę portową nastąpił 2 dni po zerwaniu przez Rosjan tzw. umowy zbożowej umożliwiającej wysyłanie produktów rolnych z ukraińskich portów na Morzu Czarnym. Ukraińskie władze zwróciły się do Turcji i ONZ o kontynuację eksportu ukraińskiego zboża, ale zdaniem ekspertów niebezpieczeństwo rosyjskich ataków na statki sprawi, że żegluga pozostanie wstrzymana. Paweł Buszko, Polskie Radio. Zabytkowe izraelskie lampy odnalazły się w rezydencji byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Przedmioty zostały wypożyczone do Białego Domu, ale nigdy nie wróciły do Izraela. O szczegółach Wojciech Cegielski. Izraelski dziennik Haaretz informuje, że zestaw zabytkowych porcelanowych lamp został wysłany do Waszyngtonu pod koniec 2019 roku. Artefakty miały być atrakcją przyjęcia z okazji Hanuki u ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa. Z pomysłu zrezygnowano w ostatniej chwili, by nie prowokować incydentu dyplomatycznego. Archeolodzy bowiem uznali, że lampy mogą pochodzić z okupowanych przez Izrael terenów palestyńskich. Kilka tygodni później na świecie pojawiła się pandemia COVID-19 i zwrot zabytków do Izraela musiał zostać wstrzymany. Izraelskie media informują, że nie jest jasne, co działo się z lampami od tamtego czasu. Dopiero w ostatnich dniach izraelskie władze archeologiczne otrzymały potwierdzenie, że zabytki zostały odnalezione w Mar-a-Lago, rezydencji byłego prezydenta Trumpa. Nie wiadomo, jak tam trafiły, ani czy Donald Trump o tym wiedział. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na terenie całego kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a na północy i południu możemy się spodziewać także burz, lokalnie z możliwością gradu. Temperatura maksymalna w większości kraju wyniesie od 24 do 28 stopni. Na północy będzie nieco chłodniej, od 18 do 23, natomiast na Dolnym Śląsku można spodziewać się temperatury sięgającej nawet do 30 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, na wybrzeżu nieco silniejszy i porywisty. Na zegarze 6 minut po godzinie 12. Trójka do trzeciej. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. organek i samoloty, tak dziś. Witamy się z Państwem prawie 10 minut po godzinie 12 w audycji Trójka do Trzeciej. Dzień dobry, dzisiaj na Myśliwieckiej całkiem sporo słońca i my tym słońcem spróbujemy się z Państwem podzielić. Przed nami dużo tematów filmowych, zajrzymy m.in. na festiwal polskich filmów fabularnych. Przeniesiemy się także do Darłowa, gdzie jutro rozpoczyna się festiwal filmów skandynawskich. Poza tym parę słów na temat polskich zabytków, włoskiego renesansu, gier RPG, więc tematów i ciekawostek czeka na Państwa naprawdę sporo. Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Dzień dobry raz jeszcze. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. just wants to know that you're well. Nie da się ukryć, że podczas wakacyjnych wycieczek bardzo lubimy zwiedzać i podziwiać zabytki, ale niestety właśnie w wakacje mnożą się takie wybryki turystów, którzy dopuszczają się aktów wandalizmu na zabytkach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nie odstraszają ich nawet wysokie kary. Co jest tego przyczyną i jak temu przeciwdziałać? O tym dziś porozmawiamy z naszym gościem. Jest z nami Anna Śmigielska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Czy rzeczywiście w ostatnich latach jest więcej takich przypadków niszczenia tego, co wspólne? Nie wiem, czy to jest kwestia ostatnich lat, bo pamiętam z wycieczek szkolnych, że te słynne oznaczenia i podpisywania się w różnych miejscach to były od dawna, a czasami, jak mamy udokumentowane różne miejsca, od bardzo dawna. Trochę nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego ludzie to robią i jaką mają z tego przyjemność i satysfakcję, żeby zniszczyć coś, co nam pozostało, co nam zostawił poprzednie pokolenia, a naszym zadaniem jest to, żeby zostawić następnym naszym dzieciom, wnukom, prawnukom. I jeżeli chodzimy już w takie miejsca zabytkowe, no to zakładamy, że dlatego, że chcemy je poznać, w jaki sposób nas zachwycają. No dobrze, nawet jeżeli zostaliśmy zmuszeni na wycieczce szkolnej, ale to nie jest usprawiedliwieniem, żeby to niszczyć. Więc trochę trudno powiedzieć, dlaczego ludzie to robią. Co nie zmienia faktu, że te ślady mamy nawet z wieków poprzednich. No ludzie chyba chcą zaznaczyć trochę swoją osobowość. Niestety nie do końca to wychodzi tak, jak powinno. Jak się ma zachować taki przeciętny obywatel, kiedy w ogóle widzi takie akty wandalizmu w trakcie tworzenia lub tuż po? No przede wszystkim reagować. Nawet przygotowaliśmy od kilku lat, prowadzimy taką kampanię Zabytki i Reaguj, właśnie aby uwrażliwiać innych, że graffiti nie są fajne, zwłaszcza na zabytkach, że można to robić w innych miejscach, które są do tego dostosowane, można tą swoją ekspresję wyrazić tam, gdzie ona jest mile widziana, ale to właśnie nie są zabytki. Mamy bardzo różne niszczenia zabytków, bo to jest zarówno świadome, jak i nieświadome, więc celem Narodowego Instytutu Dziedzictwa i podejmowanych przez nas akcji jest przede wszystkim uświadamianie, jakie to niesie za sobą skutki i dlaczego nie powinniśmy tego robić. Myślę, że ważnym jest właśnie pokazywanie tego znaczenia tych zabytków. Mamy te zabytki, nam cały czas są, pięknieją. Jeździmy po Polsce i w zasadzie w każdej miejscowości, każda miejscowość stara się o to, żeby pokazać to, co ma cennego. To, czym się wyróżnia, o swojej historii. I myślę, że to jest bardzo ważne, jest przede wszystkim edukacja od najmłodszych lat, żeby osoby były dumne z tego. Ja mogę powiedzieć też taki przykład z naszych doświadczeń od zabytków archeologicznych, że bardzo często najlepszymi obrońcami tego dziedzictwa, które jest wyjątkowo trudne do uchowania, bo nie widać, trudno jest się nim bardzo często zachwycać, to jest właśnie uświadamianie mieszkańców lokalnych. I w momencie, kiedy się zaczynają różne prace i nasi pracownicy rozmawiają z miejscowymi mieszkańcami, oni przychodzą dopytywać się i mówią, co tam jest, to po jakimś czasie oni sami sami dzwonią, monitorują. Zawsze można o wszystkich aktach wandalizmu zupełnie anonimowo powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków, urzędy, czy wojewódzkie, czy miejskie. Również przez naszą aplikację zabytek.pl, na którą bardzo serdecznie zapraszamy, bo tam można nawet sprawdzić, czy kamienica, przy której mieszkam, obok której chodzę, czy którą widuję, jest zabytkiem, czy nie jest, jaka jest jego historia. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, bo na przykład bardzo często są niszczone zabytki w trakcie remontów. Wydaje nam się, że jak stawimy nowe okna, to będzie ładniej. Nie zawsze. Czasami jest warto, wydaje się czasami, że więcej zainwestować, ale jednak uchronić te okna drewniane, bo plastikowe wcale nie są wygodne do życia. I takich przykładów mamy bardzo wiele, więc warto mieć oczy szeroko otwarte na zabytki. Zabytki.pl, tak jak pani mówi, strona, na której można się dowiedzieć, co faktycznie zabytkiem jest i trochę też przy okazji poznać historię. No zachęcamy do tego, żeby reagować oczywiście i tak jak pani mówi, edukacja to jest ta ważna rzecz. Poznawać też swoje miasta, miasta, które zwiedzamy, oglądać, no i działać temu, żeby to wszystko trwało z nami jak najdłużej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była Anna Śmigielska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dziękuję również. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju, przy świecach i przy koniaku. A nad sobą mam jej loki, tak tylko ona. Jakie dwa, ofiaruję mojej dziewczynie wszystkie kwiaty Holandii. Jeśli będzie trzeba, ukradnę w nocy przy księżycowej pełni, a potem wycisnę z nich soki przy prawie kalifornijskim winem i zanurzę się z moją dziewczyną po kolana, po pas, po szyję. Lubię jej farbowane rzęsy, biegi i policzki blade. Lubię, kiedy miękko ląduje ona zmysłowo na mojej twarzy. Tylko ona, jakie dwa. Stanowi moja dziewczyna, tylko Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Gdzie te wakacje? Plecak, namiot, wysokie góry. Niskie ceny na Allegro. Wszystko, o czym pomyślisz na wakacje? Na Allegro mają, a do tego tysiące wakacyjnych i codziennych produktów w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Do godziny 13 zostało nam 28 minut, a to czas na Bed and Breakfast w pigułce. Polsko-angielskie rozważania Piotra Firana i Rafa Uzera. Tym razem panowie wzięli na warsztat utwór I Don't Know grupy Beastie Boys. Don't know. Beastie Boys. What's pleasing to the eye. Jak to się mówi? Coś jest miłe, tak, sympatyczne, zadowalające, takie coś, co przyciąga oko. Yeah. In the delusion of my sight. Jest tylko iluzją. Yeah, delusion is like illusion. It's not what I find when I reach into the light. Nie jest tym, co znajduję, gdy sięgam światłości. Yeah. When I look, I think I've lost my mind. Straciłem zmysły. So this is about delusion, takie złudzenie. I'm deluded as anybody else, as deluded as the next guy. Zostałem oszukany tak jak ktokolwiek inny. Mm-hmm. I'm deluded, pretending and hoping to find peace of mind. Mam nadzieję, że jednak odnajdę równowagę. Trzymamy kciuki. There is no where to go. Nie ma dokąd iść. Yes. It's not as simple as I tried to wish. Nie jest tak prosto, jak mi się wydawało, jakbym chciał. That's right. But then again, what is simple? Ale co jest proste? Mm-hmm. Piękna piosenka. There is no other worthy quest, so on I go. Nie ma innego godnego zadania, więc idę dalej. Nikt nie zagospodarował tak jak trzeba, więc poszedł sobie i szuka swojej drogi. That's right. It's beautiful. I nie jest łatwo. Don't know. Beastie Boys. Beastie Boys zostali rozłożeni na czynniki pierwsze. Bed and Breakfast w pigułce przygotowali dla Państwa Raf Uzer i Piotr Firan. A u nas teraz niezmiennie wzruszający duet braci Kacperczyk i Artura Rojka w utworze Syn Okiennika. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli

Robert Palmer i Addicted to Love. Znakomite lata 80. na antenie radiowej trójki. Lochy, smoki i zapomniane krainy. Dzisiaj w Samograju Radosława Nałęcza słów parę o kultowym uniwersum, które znają wszyscy miłośnicy RPG-ów. Samograj. Są takie filmy, do których podchodzi się z pewną nieufnością. Mam na myśli te, które są oparte na grach. Nie jest łatwo stworzyć obraz, który przekona do siebie wybrednych graczy. Zwłaszcza jeśli filmowcy biorą się za kultowe uniwersum, które wychowało miliony fanów RPG-ów. Radosław Nałęcz, zapraszam na nowy odcinek Samograja. Dungeons and Dragons, złodziejski honor. To film pełnometrażowy, który zawitał na kinowe ekrany w 2023 roku. Przygodowa komedia fantasy w reżyserii Johna Francisa Daleya i Jonathana Goldsteina opowiada historię grupy poszukiwaczy przygód. Akcja osadzona jest w słynnych, zapomnianych krainach, a to miejsce jest doskonale znane graczom. Przecież na bazie papierowego systemu RPG Dungeons and Dragons powstało wiele kultowych serii, takich jak Baldur's Gate, Eye of the Beholder, Icewind Dale, Neverwinter Nights czy Planescape Torment. To tytuły, które są niemalże pozycją obowiązkową dla fanów gatunku. Sam system nazwany Dungeons and Dragons, w skrócie D&D, narodził się w Stanach Zjednoczonych w 1974 roku. Lochy i smoki są uważane za prekursora gatunku nowoczesnych papierowych gier fabularnych. Gracze D&D tworzą swoich bohaterów, którzy następnie przeżywają niesamowite przygody w świecie RPG-a. Nad wszystkim czuwa mistrz gry, zwany też mistrzem podziemi. Pełni on rolę prowadzącego. Opisuje rzeczywistość, dba o porządek w czasie rozgrywki, opowiada historię i wymyśla przygody. Z kolei uczestnicy zabawy muszą podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje. W czasie sesji zbierają punkty doświadczenia i mogą rozwijać swoje postacie. Co ciekawe, mimo pojawienia się na rynku innych systemów fabularnych, to właśnie Dungeons and Dragons utrzymuje pozycję lidera gatunku role-playing games. Wspomniany na początku film nie jest pierwszym w historii osadzonym w omawianym świecie. Pierwszy pojawił się w 2000 roku, ale został bardzo źle przyjęty przez publiczność. Z kolei złodziejski honor obronił dobre imię filmowców. Film został zrealizowany z rozmachem i ma w sobie to coś. Coś, co towarzyszy graczom w czasie RPG-owych sesji. Humor, epickie historie oraz zgraną drużynę, którą należy zebrać zawsze, zanim wyruszy się w drogę. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Radosław Nałęcz, dziękuję za uwagę. Samograj. Do świata gier RPG zabrał Państwa Radosław Nałęcz, a teraz na trójkowej antenie album The Resistance grupy Muse i kompozycja Uprising. Yeah.